Katrien Straatman met het NOS-journaal. Verspreid door het land wordt vandaag herdacht dat Nederland de slavernij 160 jaar geleden formeel afschafte. 10 jaar later, in 1873, gebeurde dat ook in de praktijk. In het Oosterpark in Amsterdam houdt de koning vanmiddag een toespraak. Niet duidelijk is of hij de woorden van premier Rutte gaat herhalen, die in december namens de Nederlandse staat excuses aanbood voor het slavernijverleden. Het is wel waar de nazaten van tot slaafgemaakte, zowel binnen het koninkrijk als in de voormalige koloniën, vurig op hopen. Het slavernijmonument dat gisteren op de boulevard van Vlissingen werd geplaatst is afgelopen nacht beklad, schrijft Omroep Zeeland. Er staan rechtsextremistische leuzen op. Het monument werd zonder toestemming van de gemeente geplaatst. De gemeenteraad van Vlissingen stemde onlangs tegen het oprichten van een slavernijmonument, maar de voorstanders legden zich daar niet bij neer. Initiatiefnemer is voormalig gemeenteraadslid Angelique Duindam. Zij heeft geschokt gereageerd op de bekladding. In Frankrijk zijn afgelopen nacht bijna 1000 mensen opgepakt. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor de 4e nacht op rij werd er in meerdere Franse steden veel geplunderd. 1350 auto's gingen in vlammen op en zeker 79 agenten raakten gewond. De onrust ontstond na de dood door een politiekogel van een 17-jarige Algerijnse jongen. De kans is klein dat Rusland met opzet een ongeluk laat gebeuren bij de kerncentrale van Zaporizhia. Dat melden militaire analisten van gezaghebbende Amerikaanse denktank. Volgens de analisten blijft het vooral bij dreigen. Zo zou Rusland Oekraïne willen afremmen bij tegenaanvallen. De Oekraïense militaire inlichtingendienst zei gisteren dat Rusland het personeel van de kerncentrale in Zaporizhia geleidelijk aan wegstuurt. Het weer, nu nog bewolkt en regenachtig, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger. Het wordt een graad of 20. Morgen zonnig, met lokaal nog wel kans op een bui. En dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Het is vrij druk op de weg. Er staat bij elkaar 70 kilometer file, maar de meeste files leveren weinig vertraging op, een minuut of 5. Maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, zoals de file op de A7 vanaf de Afsluitdijk naar Heerenveen. Door werkzaamheden bij Sneek heb je daar ruim 10 minuten op onthoud. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven 10 kilometer langzaam rijdend verkeer en ruim een kwartier vertraging. En het is erg druk op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Bergambacht. Tussen Boskoop en de aansluiting met de N452 een half uur vertraging. En dat komt door de afsluiting van de N11. Ster. Zinderend Zwolle met Koelwaterhal, IJsselbiennale, Anno, Panorama Hanze, Fundatie en Hanze Art Station. Kijk op hansejaarszwolle.nl. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Grootmeesters. Een virtuose kunst. Ontdek hoe de Hollandse schilderkunst tot bloei kwam in Een Ode aan Antwerpen. Nu te zien in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Bezoek bijvoorbeeld de Goudse Waag, het Kaas- en Ambachtenmuseum en sluit af met een proeverij. Red Friday Week bij Mediamarkt. Let's go! Dat is de Black Friday van de zomer. Even cool, maar met beter weer. Want onze prijzen gaan in het rood. Snel naar Mediamarkt. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Hey positieveling, jij die complimenten geeft. Even die auto voorlaat. Zomaar iemand groet op straat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Doe met CoreDate echt iets tegen de wereldwijde klimaatcrisis. Fix jouw CO2-uitstoot en help mensen in kwetsbare landen aan een duurzame toekomst. Check je CO2-uitstoot op CoreDate.nl en maak het verschil. CoreDate. Let's fix the systems together. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Wij van Wakker Dier willen nou eens met je over koetjes en kalfjes praten. Wist je dat een melkkoe ieder jaar een kalf moet krijgen om melk te blijven geven? En het kalf na de geboorte vrijwel direct bij hun moeder wordt weggehaald? Gelukkig bestaan Kalverliefde en Zuiver Zuivel. Twee zuivelmerken die werken met fantastische boeren die moederkoe en kind veel langer bij elkaar houden, zodat jij kan genieten van zuivel met een schoner geweten. Meer weten? Kijk op wakkerdier.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden, maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor en wonder hoe het met de taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Nee, het is niet te veel gevraagd, ik voel me reuze uitgedaagd. Maar man, wat zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden. Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijven, taal staat. Margriet Vromans. 1 juli. Ketty Kotti. 160 jaar geleden werden de ketenen gebroken en kwam officieel een einde aan de slavernij in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen. Voor tot slaaf gemaakte mensen gloorde eindelijk de vrijheid. Op dat woord, vrijheid, rijmen 4180 andere woorden, zo lees ik in het rijmwoordenboek. En ik zoek naar het rijm dat ons verbindt met de geschiedenis van toen. Maar op vrijheid rijmde 160 jaar geleden vooral eerst wachttijd. Want 10 jaar lang was er van vrijheid nog geen sprake. Op die vrijheid rijmde toen vooral profijt en zelfzuchtigheid. En in de jaren daarna rijmde op vrijheid nog lang apartheid, onrechtvaardigheid, onverschilligheid. Wat kan er vandaag, opnieuw 1 juli, rijmen op vrijheid? Ik hoop waarheid. Wijsheid, bescheidenheid. En ook blijheid, eenheid, feesttijd. Ketty Kotti, 1 juli. Welkom in de taalstaat. Ze dansen op de daal, links en rechts spuurt op en min. Ondanks de finish halen. Keer op keer telkens win. De strijders van de berg ruiken vandaag de kans. Deze loodzware ritten in de hitte van de Tour de France. Nog even kijkt hij om zich heen. Kom daar iets aan. Demarrage, demarrage, wordt een chasparta of een schilderkleur. Fietsen over helden met grote letters op het ding. Zo'n kans krijg je maar zelden, geef alles wat je hebt en mee. We'll be right back. Demarrage. Het is een ode aan de Tour de France. Die gaat vandaag van start. De mannen achter Trek-Sec, Tren van Enkevoort, die kennen we ook van Rowan Heijse en Bart Storken. Allebei fervente wielerliefhebbers. Demarrage. Het is de eerste single van het nieuwe aankomende album van Trek-Sec. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Schrijver en filosoof Baba Tarawali over de excuses voor het slavernijverleden. Directeur Fresco Samsin van het Taalmuseum over het Surinaams-Nederlands. Marcel de Groot over de cd en voorstelling Barmhartses, onze taalschat deze week. Roos Vonk is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boon met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink van onze taal met het groot dicté spelspel. Eva Meijer over haar dichtbundel Het Witste Woord. En Bas Bloem in Lang leven de Nederlandse taal. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Straks vanaf 1 uur, ook hier op Radio 1, wordt uitgebreid stilgestaan bij Kettikotti. 160 jaar sinds het afschaffen van de slavernij. Tijdens de nationale herdenking in Amsterdam zal onder andere koning Willem-Alexander spreken. En de verwachting is dat hij excuses zal aanbieden. Net zoals premier Rutte dat deed december vorig jaar. Wij zetten vandaag een komma, geen punt, zei Mark Rutte toen. De herdenking en de reacties erop worden door heel veel mensen op verschillende manieren beleefd. Hier bij ons in de studio is columnist, schrijver en filosoof Baba Tarawali. Welkom. Dank je wel. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. We gaan het hebben over de waarde van de woorden die de koning uit zal spreken. Is vandaag sowieso een spannende dag voor jou? Heel erg spannend. Naar uitgekeken? Ja, helemaal. En voor mij, dit is de dag dat we gaan horen wat het is nu. Ja. Hoe gaan we verder met elkaar? Wat de koning ook gaat zeggen. Precies. Je schreef deze week in Trouw: ik vermoed dat de koning een spatie zet na de komma van Rutte. Wat zou de betekenis zijn van die spatie? Ja, want ik verwacht geen punt. Ik verwacht een spatie. Mm-hmm. Na de komma komt een rustperiode. Dus de koning gaat geen punt achterzetten. Die gaat een spatie. En dat betekent: wij moeten nu met elkaar gaan nadenken hoe we verder gaan met elkaar. Ja, heel veel mensen verwachten, daar staan de kranten ook mee vol vandaag, dat de koning ook echt excuus zal gaan maken. Is dat iets waar jij op zit te wachten? Nee, ik zit niet op excuses te wachten. Ik had liever op vergeving vragen. Dat is voor mij veel beter in het proces van verzoening en vergeven. Voordat we gaan naar helen. Mm-hmm. En de pijn is heel groot. Dus excuses is fijn. Maar voor mij, beter vragen om vergeving. Het is wel echt iets anders, hè? Want excuses bied je aan, ja, en vergeving vraag je. Het is een andere actie. Het is een andere actie. En dat is voor mij veel meer van deze tijd. Want excuses zegt mij niet echt zoveel. Vooral hoe het gegaan is vooraf. Mm-hmm. Dat wij de nazaten zelf om excuses gaan vragen aan de koning. Alsjeblieft, we willen excuses. Dat had niet zoveel moeten komen. Ja. In een fatsoenlijk samenleving. He? Daar zit er misschien ook wel het verschil tussen vragen en aanbieden. Welke woorden zou jij van de koning willen horen? Wat moet hij vooral zeggen? Ik hoop dat de koning veel meer op verzoening gaat zitten en helen. En dan reparatie. He? Reparatie is ook heel belangrijk. Daar zitten heel veel mensen te wachten, want zoveel mensen zijn benadeeld. Je moet je voorstellen dat alles van je is afgepakt. Je grond is afgepakt. Mensen uit Afrikaanse landen die vooral boeren waren. Ze hadden gewoon landgoed. Ze zijn daar vanuit weggepikt. Hè? Dwang. En naar hier gebracht. Vertel mij nu hoeveel Surinamers, Antillianen, Curaçao-naren die een land bezitten in Nederland. Ja. Ik denk niet eens 1% die land bezitten. Als je het dan over reparatie hebt, dan heb je het ook over financiële reparatie. Over financiële, maar ook financiële in de zin van de wijken, de scholen, de zwarte scholen. Verbeteren. Verbeteren de wijken waar veel mensen zitten met achterstand. Ja. De scholen ook verbeteren. En ook beurzen aanbieden. Want de kloof is enorm groot. Want ze hebben zoveel verloren. Dus is er wat dat betreft, want wat je nu noemt, is ook een praktische vertaling, hè? In het aanbieden van excuses of het vragen om vergeving. Is er wat dat betreft voor jou verschil tussen de woorden van premier Rutte en koning Willem-Alexander? Ja, tuurlijk. Kijk, Rutte had het over komma. Een komma kan meer zijn. vier daarna komma's komt er nog iets. En dan komt nog iets. Ja. Dus voor mij zeg ik, nou, er is komma, oké. Nu komt de koning. Die voor mij de hoofd is van alle instituten. Rutte is alleen maar een politieke hoofd. Die iets moet zeggen. Maar de koning, die vertegenwoordigt echt alle instituten. En die instituten, daar zit heel veel van racisme, discriminatie, uitsluiting. Daar moet het weg. Ja. Uit de instituten. En hij is de hoofd daarvan. En dat daar, is dus belangrijk dat is hij belangrijk daar... belangrijk dat hij nu spreekt. En een uitspraak doet. Uitspraak, want zijn koningshuis heeft toch veel te vertellen hierover. Daar loopt ook nog een onderzoek naar, ja, natuurlijk. Hè? Ja. Naar de rol van het koninklijk huis, de koninklijke familie... in het slavernijverleden. Tot slot, waar ga jij vandaag kijken? Thuis, voor de tv. Ja? Ja. Je bent niet bij een herdenking? Normaal gesproken ben ik ook daar. Ik word bijna elk jaar uitgenodigd. Maar dit keer, omdat de koning komt... zijn veel meer ambtenaren, veel meer hoge plaatsen... die een plek willen daar. En ik hoop dat ze blijven komen... Want niet alleen voor vandaag, want dit is iets wat wij moeten met zijn allen. Iedereen moet hier betrokken zijn. Ja, het is de start van een herdenkingsjaar. Het moet van ons allemaal zijn. Ja. Het moet van ons zijn en moet ook een vrijdag worden. He? Wie weet wat we daar nog over gaan hebben. Gaan horen. Baba Tarawali, dank je wel voor jouw komst. Graag en ik wens jou een belangrijk uur. En je zult voor de televisie thuis gaan zitten kijken. Dank je wel voor je komst hier naartoe. Graag gedaan. De taal in de zaterdagkranten. Zijn de eerste zaterdagkranten van deze zomermaand, de maand juli. Maar zijn het ook al zomerkranten als het om de inhoud gaat? Jaap Frieso nam ze door op zoek naar opvallende of misschien ook wel zonnige taal. Jaap, goedemorgen. Goedemorgen. Wat ben je tegengekomen? Nou ja, die komma waar jullie het net al over hadden... die komma komt op heel veel plekken terug in de kranten. Die komma van het kabinet. En is ook vooral inspirerend voor dichters. Trouw plaatst een gedicht van Radna Fabius op de voorpagina... over Ketty Kotti, waarbij tussen elke strofe een hele grote komma staat. En in NRC staat ook een illustratie van een grote komma... bij het gedicht van Babs Gons. En op die komma zit een mannetje met een verrekijker... en een vrouw probeert met een touw de komma om te trekken. Vond ik echt een heel mooi beeld. Babs Gons, de nieuwe dichter des Vaderlands. Ja, de nieuwe Vaderlands, maar ze treedt pas in september aan. Maar nu, op deze dag, mocht ze niet ontbreken. Dus ze schreef al een gedicht, prachtig gedicht, Wie zijn we morgen? En dat gaat als volgt. Maar wie zijn we nu? Wie zijn we morgen? Met dit verleden dat zich voor ons uitstrekt. Wie zijn we achter de komma? Mooi. Ja. Laat iedereen met een aan zijn voorouders opgelegde slavennaam zijn achternaam veranderen, stelt Jeffrey Kwarsi in Trouw. Hij veranderde 4 jaar geleden zelf zijn achternaam, omdat hij niet langer de naam wilde dragen die de slavenhouders aan zijn voorouders hadden opgelegd, en doet nu een pleidooi aan meer mensen om dat te doen. Een bijzonder interview met Rolina Redmond in Trouw voor de Tiegenbodenserie van Arjan Visser. Het begint al met, had je mij ook voor deze serie gevraagd als de publicatiedatum niet op Ketty Kotti was gevallen? Natuurlijk is ze jaloers op witte mensen, zegt ze. Absoluut, de hele tijd. Als Suriname voelt ze alleen in Afrika echt thuis. Als daar iemand vervelend tegen haar doet, weet ze in ieder geval zeker dat het niet komt omdat ze zwart is. En hier moet ze zich steeds van alles afvragen. Bijvoorbeeld dus of de interviewer op bezoek is omdat hij per se op 1 juli een zwarte vrouw in de Tiengeboden-serie wilde. Nou ja, als je de kranten van vandaag bekijkt, is het niet zo'n hele vreemde vraag, ja, moet ik zeggen. Ja. Rolie Redmond zegt ook nog op het eerste gebod. Heel markant. God is voor mij een partijdige witte man. Zwarte mensen behoorden niet tot zijn doelgroep. Ja, over God gesproken, morgen herdenken we nog weer iets wat ik niet wist. Dan is het 250 jaar geleden dat de oude psalmberijming werd gepresenteerd. Die wordt ook wel de staatsberijming genoemd, omdat hij een opdracht van de overheid werd gemaakt. Volgens Trouw hebben de verzen onze taal en cultuur grondig beïnvloed. De krant sprak onder andere met Jan Siebelink. Die vertelt dat hij als jongen maar niet tot geloof kwam, dat hij toen een ultieme poging deed om zijn vader en de Heere God te behagen. Hij leerde alle 80 coupletten van Psalm 119 uit zijn hoofd en droeg ze voor tussen de bloembakken op de kwekerij. Je ziet het voor je. Ik ben ook meteen benieuwd hoe die bloemen daarop gereageerd hebben. Ja, nou ja. Zijn vader keek blijkbaar niet al te blij, want hij zegt, na 8 coupletten zag ik aan het angstige, bezweten hoofd van mijn vader dat het mechanische opdreunen God nooit zou welgevallen. En dus hield ik er maar mee op. Ja, mooi. Ja, de favoriete psalmregel van Jan Siebelink is er eentje, nou ja, waar we op deze bijzondere dag, denk ik, het weekend mee in kunnen. Welzalig zijn de oprechten van gemoed. Dankjewel, Jaap. 2 kandidaten. Wie speelt het beste? Wie gaat naar het Groot Dicté der Nederlandse taal? Straks. Het spelspel. En daar zul je dus straks veel meer over horen. Ik verheug me daar nu al op. Lieve Tante Olga, zo heet de nieuwe tentoonstelling van het Taalmuseum. Dat is het online en pop-up museum waarin van alles rond taal centraal staat. Thema van de nieuwe tentoonstelling is het Surinaams-Nederlands. En bedenker en samensteller is Fresco Samsin. Hij is de directeur van dat Taalmuseum. Hij is vandaag onze gast. Fresco, hartelijk welkom. Ja, bedankt. Fijn dat je bij ons bent. We gaan het straks uitgebreid hebben over de tentoonstelling en over het Surinaams-Nederlands. Maar eerst maar even om te beginnen. Dat doen we altijd met een gast zo aan het begin. Er liggen 3 kussens met afbeeldingen van schrijvers voor je. Dat zijn de schrijvers Neschio, Thea Beckman en zangerschrijver Ramses Shaffi. Welk kussentje zou je het liefst hebben als steuntje in de rug vandaag? Ja, het is een moeilijke keuze. Want bij Thea Beckman is er een mooie kat te zien. Maar ik kies voor Ramses Shaffi. Vertel, waarom? Ja, eigenlijk best wel veel redenen. Hij in zijn muziek is een echte verhalenverteller. En ik denk ook, net zoals met de tentoonstelling, het begint en eindigt met goede verhalen. En mijn neef heet Sam. En het lied Sammy, daar word ik altijd ontzettend blij van. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy. Ja, echt een prachtig lied. En echt veel bewondering voor die man. En ik luister er graag naar. Ramses Shaffi is jouw favoriet. Is hij ook een inspiratie voor je? Ja, ik denk omdat hij... Ik denk dat hij het voor elkaar kreeg om heel breed in de samenleving mensen rondom zijn verhalen en zijn liederen om mensen bij elkaar te krijgen. En dat is ook wel de ambitie die ik heb in mijn werk. Mooi. Het kussen vandaag bedoelt dus, zei ik al, als steuntje in de rug. Ja, omdat we het gaan hebben over het Surinaams-Nederlands. Ja. Vroeg ik me meteen af, zou daar een Surinaams-Nederlandse equivalent voor zijn? Hoe zeg je dat in het Surinaams-Nederlands, een steuntje in de rug? Ik zou het niet weten. Ik denk dat in het Surinaams-Nederlands dat je best een steuntje in de rug ook gewoon zo kunt gebruiken. En iedereen snapt dat. Ja, dat is denk ik ook het mooie. Er is, het leidt niet tot meer verwarring in elk geval. Nee. Jij bent een echte Hagenees. Ja. Je hebt meerdere culturen, meerdere talen in je verenigd. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat wel eens verwarrend werkt. Dat mensen aan jou vragen, waar kom je vandaan? Oh ja, absoluut. En dat is natuurlijk ook een hele periode, was dat een gevoelige vraag. Mm-hmm. Als mensen aan mij gingen vragen, waar kom je vandaan? Dat ik dan heel erg, dat ik al zei, ik kom uit Den Haag. En als mensen dan eigenlijk willen weten, ja, maar waar kom je echt vandaan? En dan wist ik natuurlijk wel dat ze willen horen dat mijn oma Indisch is en dat mijn vader en familie uit Suriname komt. Maar daar ben ik nu eigenlijk wel heel open in. Omdat ik daar zelf nu steeds meer van kan genieten. Dat ik al die kanten in mij heb. Ja, maar die Haagse achtergrond, die hoor ik wel hoor. Ik ben zelf Hagenees. Ik weet het. En het is zelfs, ik zeg zo altijd tegen mensen, op het moment dat ik keelpijn heb, dan doet het ook echt pijn om te praten met die G. En ja, ik krijg hem er niet uit. Ja, inhouden, zou ik ook zeggen. Ja, de tentoonstelling die je hebt samengesteld heet Lieve Tante Olga. Ja. Nou, die Tante Olga bestaat echt. Ze is in het echt je oma, heb ik begrepen. Precies. Ze is een waar fenomeen op TikTok. Absoluut. Want ze gaat in op allerlei taalkwesties. En in de tentoonstelling gaat ze in op allerlei woorden en begrippen uit het Surinaams-Nederlands. Ja. Leg eerst even uit, wat verstaan we daaronder? Surinaams-Nederlands. Nou ja, Surinaams-Nederlands, natuurlijk ook door de geschiedenis die vandaag natuurlijk ook weer extra in de spotlight staat. Heel vroeg al in die koloniale tijd zijn er kolonisten natuurlijk uit Nederland in Suriname beland. Mm-hmm. Daar moesten zij de wereld om hun heen woorden geven. En Nederlands schoot daar soms tekort. Want ja, als jij opeens een vogel ziet die je niet kent in Nederland, dan ben je geneigd om een woord te gebruiken van inheemse talen of uit het Sanantongo, het Surinaams. En dus dat was de eerste periode. Vervolgens krijg je in de 19e eeuw de druk om Nederlands als onderwijstaal te gebruiken. Ja. En daar zie je het begin van een heel, het meeste is Nederlands zoals we dat allemaal van elkaar kunnen begrijpen. Maar opeens komen daar hele bijzondere, unieke dingen in. En ja, de ruimte tussen de landen Nederland en Suriname maakt het ook dat sommige woorden in Suriname het langer volhouden dan in Nederland en andersom. Ja, dus het is eigenlijk een mengtaal. Mag je het zo zeggen? Ja, misschien het is een beetje te vergelijken met Nederlands en Vlaams, denk ik. Ja. Dus het meeste begrijp je en soms ben je opeens verbaasd. Dan denk je, als mijn oom het heeft over stoten, dan denk ik, nou, iemand gaat een knal krijgen, maar dan is het dat bijvoorbeeld een deur moet worden dichtgeduwd. Want stoten is het gebruikelijke woord. Verduwen. Ja. Je oma, je noemt haar tante Olga. Ja, is zij trots op haar taal? Absoluut. Aan de andere kant denk ik, en dat is het mooie van die tentoonstelling, dat deze tentoonstelling vraagt aandacht, ook van de Surinamers, om erbij stil te staan dat het oké is dat die varianten van Nederlands anders zijn. En ik denk dat mijn oma daar eigenlijk helemaal niet zo bewust van was. Maar door deze tentoonstelling en de reacties, want er waren meer dan 180 filmpjes als reactie, dat opeens daar een soort empowerment is van, hey, het is oké dat wij andere woorden gebruiken. Sterker nog, het is iets om, ja, om heel vrolijk van te worden, ja, en trots op te zijn. Misschien ook wel trots op te zijn. Het is de tentoonstelling. Hij is er fysiek. Hè? Jullie zijn een pop-up en online tentoonstelling, maar hij is er ook echt fysiek. Het is één grote verzameling van voorbeelden van taalverwarring. Het is ook heel vrolijk eigenlijk. Ja. Woorden, begrippen die allemaal door elkaar heen gebruikt worden. Het gaat niet over wat goed of fout is. Nee. Maar jouw tante Olga, jouw oma, vindt toch wel ook dat Nederlanders het fout doen. En daar kunnen we een mooi voorbeeld van laten horen. Ik ben benieuwd. En ik was op de markt en ik wilde boulanger kopen. Jullie weten wat boulanger is, Suriname. Dus ik zei aan die man, wat kost die boulanger? Ik zei, mevrouw, boulanger, wat heb je erover? Ik heb geen boulanger. Ik zeg, ja, kijk, dat is... Hij zegt, mevrouw, dat is overzien. Ik zeg, wel, in mijn land is het boulanger. Heel vastbesloten is ze daarover. Ja. Ja, heel mooi. Goed voorbeeld. Ja. Sommige Surinaamse Nederlanders gebruiken ook woorden die in mijn oren nogal formeel klinken. Of zelfs een beetje chic of chic-doenig. Ja, absoluut. Sedert, sindsdien. Het zijn eigenlijk woorden die wij niet meer gebruiken, toch? Hoe komt dat? Absoluut. Ik denk dat dus is omdat door dat er een afstand is tussen beide landen. En ook door dat onderwijs weer, dat ook de lesboeken hier in Nederland, als wij op de middelbare school een lesboek afschrijven, dan is die zelfs in Nederland eigenlijk al heel ouderwets. Ja. Maar er is in het verleden heel vaak gedacht, oké, het is hier nu ouderwets, laten we het dan nu toch nog een tweede leven geven en naar Suriname sturen. En ja, dat is hoe dat gelopen is. En waardoor sommige woorden langer daar worden gebruikt. Ik vind het mooiste voorbeeld, wat ook echt heel typisch is, is dat mijn oma bijvoorbeeld het woord trots gebruikt voor trots. Ik vandaag geen zin heb, ondanks. Toch ga ik. Ja, ondanks. Ja. En onderwel, buitendien. Ja, en het mooie is wel mooi. Ja, en het leuke is, sedert, dat kun je dus uit de mond van een Surinaams kind horen. En dat is voor ons hier natuurlijk in Nederland ondenkbaar. Ja, ik vind wel taalrijkdom. Absoluut. Nog een mooi voorbeeld. Iets uit het dagelijks gebruik. Een slip of een onderbroek. Dat heet in Surinaams Nederlands ook echt anders. Mijn moeder zegt altijd directoire en ik zeg ook directoire. Maar ik hoor die Hollanders zeggen slipje. Voor mij is het een directoire. Man draagt een onderbroek, omdat het onder die andere broek is. Daarom heet het onderbroek. Voor vrouw is het directoire. Directoire, ja. Ook zo'n mooi voorbeeld. En het wemelt echt van dat soort voorbeelden. Hè? Je hebt er al een paar genoemd. Beetje chic, beetje ouderwets. Ja. Tandenschuier bijvoorbeeld, voor een tandenborstel. Ja. Dus ja, dat zijn het ontelbaar veel verschillen in woorden. Maar als je dieper kijkt, ook verschillen in uitdrukkingen. Ik geef vaak het voorbeeld je nieren opeten. Dat komt direct uit het Sanantongo, uit Surinaams, dat je nieren opeet. En als je dan Nederlands gaat praten, dan neem je sommige uitdrukkingen letterlijk over naar het Nederlands. En ja, dat vind ik wel een verrijking. Ja, het klinkt wel weer heel anders inderdaad. Ja. Jullie hebben ook gevraagd aan mensen om voorbeelden. Ja. En vragen naar tante Olga op te sturen. Vandaar ook lieve tante Olga natuurlijk. Nou, dat is heel massaal gedaan. Kunnen we nog een voorbeeld laten horen? Lieve tante Olga, hoe gaat het met u? In Suriname zegt men heel snel, het gaat. In Nederland betekent het zinnetje, het gaat, dat het eigenlijk niet gaat. Toen ik in Suriname kwam en ik vroeg aan mensen, hoe gaat het met u? En ze zeiden, het gaat, ging ik altijd vragen of denken, wat zal er aan de hand zijn met die mensen? Zullen ze ziek zijn? Zullen ze problemen hebben? Maar achteraf blijkt gewoon, het gaat gewoon goed met ze. Ja, daar kan je toch heel erg in vergissen. Ja, en sterker nog, daar hebben mijn oma en ik enorm om gelachen. Want als ik haar bel, dan vraag ik oma, hoe gaat het? En dan zegt ze, het gaat, me boy. En dan denk ik altijd, oma heeft een beetje extra aandacht nodig. Er is iets aan de hand. Ja. En toen reageerde ze op dit filmpje inderdaad. Nee hoor, waarom zouden we het moeilijker maken? Het gaat gewoon perfect. Ja. En dat was voor mij echt een enorme eye-opener. En ik bedoel, ik ken mijn oma op zich natuurlijk al heel mijn leven. Heel geruststellend eigenlijk, ja, dat je nu eindelijk weet, het gaat gewoon goed. Ja. Jouw oma is wel 95. Ja. Met oude mensen sterven soms ook de oude talen, de oude gebruiken. Ja. Maar inmiddels is het heel goed overgegaan op een jongere generatie ook, volgens mij. Hè? Ja, klopt. De jongeren, ten eerste denk ik, maar dan hebben we het meer over dus die Sanantongo-woorden. Mm-hmm. De Surinaamse woorden, die worden overgenomen door eigenlijk maatschappij breed. Ja. De jongere generatie. Ja, en dat is niet alleen maar bij Surinaamse jongeren die meer Surinaams gebruiken. Maar eigenlijk ook stiekem komen er, zonder dat mensen het weten, allemaal woorden zoals als je een fitty met iemand hebt, is dat ook uit het Surinaams van fight. Dus er komen allemaal mondjesmaat woorden worden toegevoegd. En dat kan een enorme rijkdom zijn. Maar de volgende stap is wel om ook te weten dat die woorden uit het Surinaams komen. En die dan ook op die manier te waarderen. Ja. Nou, het is een hele leuke tentoonstelling. Ik heb er foto's van gezien. Kom graag nog eens kijken. Ja, graag. Hij gaat rondreizen. En hij is tot de 7 juli staat hij in Theater Zuidplein. Ga allemaal kijken. En Fresco Samsin, directeur van het Taalmuseum. Dank je wel dat jij hier was om erover te vertellen. Geen dank. Heel graag. Tijd staat even stil als je voorbij komt, op zomaar een morgen, totaal onverwacht. En het is net alsof de zon even doorbreekt en mijn hart voor mijn hoofd spreekt bij het zien van je lach. En iedereen ziet het en iedereen weet het, maar niemand. stond op het tweede album Dichterbij van de Groningse studentenband Is Ook Schitterend. Mooie naam, die werd later afgekort tot IOS. Dichtbij werd geschreven door Sander Rozenboom en Joost Marsman, de zanger van Is Ook Schitterend. De taalschatten van de taalstaat. Het album Barmhart van Maarten van Roosendaal. De taalschatten van de taalstaat. Want vandaag is het precies 10 jaar geleden dat Maarten van Roosendaal overleed. De liedjesschrijver en zanger die je uit duizenden herkent, hij werd maar 51 jaar. Groot gemis voor de Nederlandstalige muziekwereld. Hij liet ons vele taalschatten na en één daarvan is het album Barmhart uit 2006. Ik heb het hier in mijn handen. En als we naar het hoesje kijken, dan zien we uiteraard zijn eigen naam, maar ook de namen van de vaste bassist Egon Kracht en Marcel de Groot, die hem jarenlang begeleiden op gitaar. En Marcel zit nu bij mij aan tafel. Hartelijk welkom. Dank je wel. Fijn dat je hier bent om deze toch taalschat te bespreken. Het album is nu 17 jaar oud. Wat kun je zeggen, welke plek heeft dit in het hele oeuvre van Maarten van Roosendaal? Ik heb het gevoel dat dit een soort kantelpunt was. Maarten heeft er een paar gehad. Het moment dat Egon bij hem kwam werken, gebeurde er muzikaal heel veel. Mm-hmm. En met Barmhart, hij ontwikkelde zich steeds meer als componist. En dat is op dit album heel goed te horen. Maar ook als schrijver? Ja, dat natuurlijk. Hij groeide maar door. Ja. Ja, wat dat betreft heeft hij inderdaad een enorme geschiedenis. We gaan zo ook naar wat nummers luisteren. Het gaat heel vaak over mensen. Ja. Dat zie je ook aan de titels van de liedjes. Jochie, Mark en Lucie. Gezellig, denk ik daar dan meteen achteraan. Sonja, de heer, de juffrouw en de jongeling. Het lijkt alsof hij een soort van portret van die mensen in zijn hoofd had als hij ging schrijven. Ja. Herken je dat? Ja, zeker. Zeker. Ja, Maarten observeerde ze helemaal wezenloos. Mm-hmm. En maakte daar dan portretjes van, inderdaad. En je kan je afvragen of dat dan ook over zichzelf ging. Maar hoe deed hij dat mensen portretteren? Ging die zitten? Ging die kijken? En hoe verzamelde hij die gezichten? Ja, door flink om zich heen te kijken. Hij was veel buiten de deur te vinden in de stad. En daar zag je natuurlijk van alles. Maar ja, dat zijn momenten dat ik was daar niet bij. Nee. Of ik had het niet in de gaten. Dat gebeurt gewoon. Ja, maar hij schilderde eigenlijk. Ja. Hè? Hij schilderde portretten met woorden. Het is een ware taalschat. En die gaan we natuurlijk laten horen. Maar, om in de rij te staan. Maar, om onderuit te gaan. Maar, om je controle te verliezen. Maar, om het einde niet te halen. Toen jij zei, ach, het valt wel mee. Toen wisten we het al. Bang heette dit nummer. Ja, en je zei net al een beetje van, je kan je afvragen, gaat het over andere mensen of ging het over hemzelf? Zo'n nummer als dit, Bang, met een opsomming van allerlei angsten. Ja. Over wie ging dit? Ja, dat kan je dus afvragen. Ik heb het vermoeden dat hij echt wel een beetje hier uit zijn eigen vat putte. Mm-hmm. Maarten had wel iets van een hypochonder. In die zin zou dit zomaar eens een beetje over hem kunnen gaan. Ja, want dat is wat dit lied dan beschrijft. Hè? Iemand die voor alles bang is. Elke nieuwe ziekte denk je dat jij die hebt. Ja. Zo'n soort zin komt erin voor. Maar was hij echt zo'n hypochonder zoals die hier beschrijft? Nou, nee. Nee, dat viel best wel mee. Hij was, hij was best wel hard voor zichzelf. Maar als hij dan eens een pijn in zijn hoofd had, dan zei ik, dan moet je een paracetamolletje. Nee, dat is heel slecht voor je. Dat deed hij dan niet. Okay. Hij was bang voor de dood, maar hij rende erop af, hoorde ik ook. Ja, die kreet heb ik ook wel eens gehoord, ja. En als de hoofdpersoon dan zegt, ach, het valt wel mee, dat wisten we al lang. Ja, dan weet je wel waar het naartoe gaat. Ja. Maar jij zegt eenzaam en alleen. Jij zegt schouder, jij zegt hoofd. Jij zegt armen om je heen. Babel. Goed, zeg ik ook nog hypotheek. Zeg ik voor eens en voor altijd. Zeg ik je echt niet in de steek. Babel. genot aan warmte en contact. Jij helpt van over en voorbij. En dat je nu je koffers pakt. Babel. Ik spreek Russisch, Italiaans, Frans, Duits, Engels, Grieks en Spaans. Hebben hier meer dan 12 talen niets te melden. Babel heet dit. Wat, ja. Wat doet hij hier? Nou, hij schetst hier een situatie van een stel waar eigenlijk het bloed een beetje uit verdwenen is. En bij alles wat ze elkaar zeggen te melden hebben, wordt het alleen maar erger. Mm-hmm. Als de ene zegt, ik hou van jou, dan zegt de andere, oh ja, dat zal wel. Dit verzin ik, maar... En dat Babel, waar staat dat dan voor? Babylonisch, de spraakverwarring. Alles wat de ene zegt wordt door de ander verkeerd geïnterpreteerd. En maakt de situatie alleen maar erger. Ja, het elkaar niet verstaan. Het elkaar niet verstaan, elkaar niet begrijpen. En toch ook niet zonder elkaar kunnen. Ja. Dat is, eigenlijk is dit, Maarten zei altijd, ik schrijf geen liefdesliedjes. Maar maakt mij niet wijs dat dit geen liefdeslied is. Eigenlijk wel. Ja. Qua taal is het ook heel interessant, want hij laat de werkwoorden weg. Ja, dat had hij op een gegeven moment ontdekt. Deed hij wel in een paar andere liedjes ook. Dat werkte heel goed. En dat maakte het ritmisch ook heel interessant. Dan zeg ik ook nog hypotheek. Zeg ik voor eens en voor altijd. Zeg ik je echt niet in de steek. Ja. Je hoort wat hij weglaat. Ja. Maar hij laat het weg. Je hoort ook precies wat hij zegt. Soja nieuwe schoenen. Soja nieuwe blouse. Soja is verdrietig. Soja nieuwe jurk. Soja nieuwe lipstick. Soja nieuwe sjaal, soja is verdrietig, soja nieuwe tas. Ja, en eigenlijk begint dan ook jouw gitaarsolo. Die horen we nou steeds niet. Dat is wel heel vervelend voor jou natuurlijk. Maar goed, het gaat een beetje om de taal. Ja. Het gaat nu om de teksten. Sonja heet dit lied. Ja. Wat is er aan de hand met Sonja? Sonja is verdrietig. En die probeert dat verdriet op allerlei manieren te vergeten of weg te kopen door allerlei dingen. Door nieuwe lakens, door nieuwe placements, door nieuwe hoezen, door een nieuwe poncho. Prachtige woorden, allemaal zonder rijm. Er wordt niet in gerijmd. Het was ook een. Ik heb het gelukkig niet mee hoeven zingen, maar Egon die zong tijdens de voorstellingen de tweede stemmen. Die heeft de hele tour 100 keer lang, 120 keer lang een speakbriefje erbij moeten hebben. Dat is niet te doen. En hoe deed Maarten dat? Ja, die had het dus met een ijzeren discipline in zijn kop gestampt. Ongelooflijk. Ja. Want alles zonder rijm en dan toch in de juiste volgorde en op de juiste, op het juiste ritme. Ja. Kwam het nog goed met Sonja trouwens? Ze heeft een aantal vriendjes nog versleten en verder is het gissen. Weer een nieuwe vriend en weer een nieuwe vriend en weer een nieuwe vriend. Dit te laten einde. Hij veegt het brood van haar gezicht. Hij geeft de planten water. Hij doet de gordijnen dicht. In dit te late einde helpt hij haar op het toilet. Hij kust haar op haar voorhoofd en dan tilt hij haar in bed. Het te late einde. Ja, jij zei net, Maarten zei, ik schrijf geen liefdesliedjes, maar als dit geen liefdesliedje dat is. Er ook zo een, ja, het gaat over een bejaard echtpaar. Ja. Wat was de aanleiding? Oh, dat zou ik niet weten. Dat zou ik niet weten. Wat weet jij nog wanneer jij het hoorde? Ja, ik zou het niet weten. Ik hoorde dit. Hij droeg het voor toen we ergens aan tafel zaten. En hij kondigde aan. Oh ja, ik heb trouwens nog een nieuw liedje. Toen begon hij deze tekst voor te dragen. Ik had hem kort daarvoor verteld dat mijn moeder nogal slecht ging. En een Alzheimer had. Dus ik zat daar steeds meer verbijsterd tegenover hem. En had het vervolgens klaar. En toen gingen zijn wenkbrauwen omhoog. Van ja, sorry, ik heb het ook maar geschreven. En terwijl ik zo ongeveer onder de tafel lag. Van ontroering. Ja. Want het is een heel ontroerend liedje. Ja. Het te late einde. Ja. We gaan straks het openingsnummer draaien van dit album. Dat is misschien ook wel het bekendste liedje. Mooi. Ja. Om te janken, zo mooi. Ja. Vorig jaar weer nog werd dat nummer bij VPRO Muziekplatform 3 voor 12 verkozen tot het allermooiste Nederlandstalige liedje ooit geschreven. Weet je nog hoe je dat ervaarde toen Maarten je dat liet horen? Ja, dat was een soort orkaan. Om wat was het, 10:00 ochtends in de oefenruimte. En hij kwam altijd met een soort schoenendoos aan met allemaal stukjes muziek en ideeën voor liedjes. Sommige waren behoorlijk af. Dit was behoorlijk af, vond hij zelf. En hij begon te spelen. En Egon en ik hadden echt. We sloegen een beetje achterover van. Zo, meneer heeft wat te vertellen hier. Ja. En vooral ook door zijn pianospel, die piano moest kapot. We waren nogal onder de indruk. Flabbergasted, zouden we dan zeggen, als dit niet een Nederlands taalprogramma was. Ja, precies. Ja, we hebben er wel een tweede versie van gemaakt, omdat we vonden het was zo mooi. We vonden het wel waard om het van meerdere kanten te belichten. Mooi twee. Ja, mooi twee. Ja. Die gaan we laten horen. Oh, wat fijn. Dankjewel dat jij het kwam vertellen. Heel graag gedaan. Ach, zie de lammeren al toch lurken aan hun vers geschoren moeders. En hoe de jonge zwanen donzen in de zachte sloot. En hoe de zoele wind de wolken waait tot pas gewassen luchten. Kan iets mooier dan het mooi is, kan iets groter zijn dan groot. En voel de horst aan al de glonken, haar knoppen staan op barst. Het nieuwe riet ging gulzig water uit de smalle vaart. Kan iets frisser dan het fris is, wulpser dan het wulpste. Ach, ik ben God dan dus nog een keer een jonge lente waard. En zie de hier zijn al toch pronken met hun stampers als koralen. Hun varen rolt haar blaren als een leguane tong. En zie de veulens dan toch wankelen en de vogels naar hun nesten. Kan iets verser dan het vers is, kan iets jonger zijn dan jong. Zie hoe de zon een scherpe schaduw trekt onder de wijde wild. De puppies rennen rondjes bijtend naar hun eigen staart. Kan iets leuker dan het leuk is, jeugdiger dan jeugdig. Ach, ik ben God dan dus nog een keer een jonge lente waard. Dit is zo mooi, het is om te janken zo mooi. Oh, om te janken zo mooi. Vingert zich wel lustig en het onkruid onbezonnen. En ik mezelf aftel van volwassen naar bejaard. Wordt het groener dan het groen was, nu ik grijzer dan ik grijs ben. Ach, ik ben goddank dus nog een keer een jonge lente waard. Oh, het is een theanke zo mooi. Oh, een theanke. En als vannacht de open hemel de sterren strak laat stralen. En ik buiten op mijn rug lig starend naar het firmament. Kan het stiller dan het stil is, eeuwige. Dan ben ik goddank dus nog een keer gevangen in het moment. Oh, dit is zo mooi. Het is om te janken zo mooi. Oh, om te janken zo mooi. Oh, om te janken zo mooi. Oh, om te janken zo mooi. Mooi. Terug te vinden op de cd Barmhart uit 2006. Het was onze taalschat van vandaag. En het refrein Mooi om te janken zo mooi. Dat is ook de titel van een documentaire over Maarten van Roosendaal. Die wordt vanavond op televisie uitgezonden. Beetje laat, maar blijft er vooral voor op. 11:45, NPO 2. Met opnames van optredens en artiesten die allemaal spreken over Maarten van Roosendaal. En Marcel de Groot, die hier zojuist over zijn werk vertelde, die gaat ook weer optreden met het werk van Maarten van Roosendaal, 29 oktober tot en met 2 november. De Ode op Maarten in de Kleine Comedie. Met onder andere Sanne Wallis de Vries, Wouter Plantijt, Lucretia van der Vloot. Het wordt om te janken zo mooi. Sociale media worden niet altijd voor de goede zaak gebruikt, voor het delen van telefoonnummers van politici bijvoorbeeld. Maar er zijn gelukkig ook nog genoeg pareltjes en oprechte meningen te vinden. Een van de bijdragers van die laatste categorie is een vaste inwoner van onze digitaalstaat, Roos Vonk. Psycholoog, schrijver, hoogleraar sociale en cultuurpsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Roos, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je bent er gelukkig. Ik hoor je op afstand. Maar we gaan meteen maar beginnen. Het gebruik van doordat en daardoor, oorzaak, in plaats van omdat en daarom, reden, is langzaam aan het verdwijnen. Ik vind dat jammer. Ik denk dat zorgvuldig gebruik van taal ook zorgvuldig denken bevordert. Als je het verschil tussen reden en oorzaak niet kent, dan denk je minder helder. Ik citeerde een tweet van jou gisteren. Je hebt er wel vaker over getwitterd. Waarom zit jou dat zo dwars? Nou ja, ik heb dat zo van huis uit meegekregen. En ik struikel er altijd een beetje over als ik het tegenkom. Dan bijvoorbeeld een voorbeeldje wat ik daar had staan is uit het nieuws. De skilift sloeg op hol. Waarom is niet bekend? Ja, en dan moet ik lachen, want dan denk ik, ja, waarom? Dan, toen heb ik ook getwitterd, nou, laten we het hem vragen. Hè? Want waarom suggereert dat die skilift een reden had om op hol te slaan? Terwijl het natuurlijk zou moeten zijn, waardoor is niet bekend. De oorzaak is niet bekend. Dus ja, ik vind dat het helpt om dingen duidelijker te zeggen. Ja, het is een beetje achterloos taalgebruik misschien. Ja, en mensen zeggen wel eens van, ja joh, maar nou is het, dat is gewoon verwaterd. En dan is omdat is ook goed. En nou, ik denk ook wel, ik reken het ook niet fout hoor, als ik het bij studenten tegenkom. Ja. Maar ik vind wel dat het helpt om er scherp op te zijn. En dat is natuurlijk maar een voorbeeld. Er zijn nog veel meer van die dingen. Ja, maar oorzaak en reden een beetje uit elkaar houden, vind jij wel een soort van hygiëne ook? Ja, hygiëne inderdaad. En ook als psycholoog natuurlijk. Hè, dat je weet van een reden wat iemand drijft, wat iemand motiveert, is iets heel anders dan de oorzaak. Zo is het. Het succes zal Marcel en Gijs toch niet naar het hoofd stijgen. In het laatste deel van hun podcast bespreken ze in alle toonaarden dat ze zo gewoon zijn gebleven en daardoor beter dan anderen. Dat schreef je gisteren over de podcast van Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman. Waarom vond jij dit een tweet waard? Nou, ik vond het grappig. Ik volg ze al een tijdje, dus ik volgde ze al via die podcast. En nu heb ik ook af en toe het programma op SBS gezien, waarvan dan gisteren de laatste aflevering was. Mm-hmm. En ze begonnen daar heel onzeker aan. Hè. Ze zaten van, we willen hier eigenlijk niet zijn, we willen het liefst wegrennen. Ja. Maar ze kregen aldoende steeds meer zelfvertrouwen. En ik vond het grappig dat ze zichzelf zo ontzettend aan het complimenteren waren, maar vooral, wij zijn zo gewoon gebleven. Wij zijn niet die elite, maar tegelijk zeggen, hoewel je bij hun natuurlijk nooit weet of het ironisch is bedoeld, maar je hebt het dan toch maar mooi gezegd. Wij zijn beter dan anderen. Waarmee je juist wel aan zelfverheffing doet en wel tot de elite jezelf verklaart. Ja. De nieuwe rector van mijn universiteit is een vrouw. Dat is wel eens fijn. Ik vind haar onderzoek overigens erg interessant en actueel over het belang van verhalen in communicatie. Welkom, José Sanders. Wat is volgens jou het belang van verhalen in de communicatie? Nou, ik moet dan zeggen, ik ken haar onderzoek daarover niet, hoor. En ik denk ook niet dat ze daar nu nog veel tijd voor zal hebben. Maar ik denk als psycholoog dat het echt heel belangrijk is, omdat je vaak ziet dat mensen zich veel meer laten overtuigen door verhalen of door wat ze meemaken in hun nabije omgeving of door wat iemand vertelt, dan door bijvoorbeeld cijfers. Hè. Wetenschappers presenteren altijd cijfers. Hè. Dus als het gaat over klimaat bijvoorbeeld, van nou, zoveel graden opwarming betekent zoveel dit, zoveel dat. Maar mensen zijn veel gevoeliger voor wat voor verhalen. Dat het een beetje tot leven komt. Iets wat in hun nabije omgeving gebeurt. Hè. Zoals mensen die zeggen, nou, ik denk dat ik best kan roken, want mijn opa die is 90, prima gezond, en die rookt ook nog. Dat heeft dan meer invloed dan de cijfers. Het is niet rationeel natuurlijk. Mm-hmm. Maar ja, mensen zijn vaak niet rationeel. Dat wordt nu wel heel erg duidelijk de laatste tijd. Ja. En je zou die verhalen dus eigenlijk juist kunnen gebruiken om mensen meer rationele informatie te geven. Ik denk dat populistische politici dat ook veel beter doen en daardoor zo succesvol zijn. Verhalen vertellen, het blijft belangrijk. Ja. Stop de inflatie van het begrip poldermodel. Dat schreef oud-FNV-voorzitter Lodewijk de Waal in een ingezonden brief in de Volkskrant. En jij was het daar heel erg mee eens, twitterde je. Waarom was je het daar zo mee eens? Nou ja, het ging over dat landbouwakkoord, hè. Mm-hmm. Dat de boeren daarbij aan tafel zaten en ook de agro-industrie met grote belangen. En ja, eigenlijk, om een andere vergelijking te trekken, het is net zoiets als wanneer je gaat vergaderen over wat eten we met Kerstmis en je vraagt de kalkoen aan tafel om mee te vergaderen. Dan weet je eigenlijk al wel dat het resultaat zal zijn dat er geen kalkoen zal worden gegeten met Kerstmis. Ja. Nou, en dat is eigenlijk net zoals met die boeren die meepraten over de toekomst. Zij hebben te grote belangen. Ja. Of Shell die meepraat over klimaat, dat soort dingen. Beter niet. Nee. En dat is dus het poldermodel, wat we niet moeten laten verwateren. En dan op die manier polderen is dus zinloos. Roos, dankjewel voor jouw bijdrage aan de Taalstaat. Dat was het eerste uur. We gaan op naar het volgende. Graag tot zo. NPO Radio 1. Er zijn mensenlevens, zijn verwoest, zijn kapot gemaakt door die slavernij. NOS, de herdenking van het slavernijverleden. En de generaties daarna, die dragen dat ook nog met zich mee. Zometeen, van 1 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wie vaak de ring A10 Noord bij Amsterdam neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van vrijdagavond 30 juni tot maandagochtend 3 juli is de A10 Noord richting Zaanstad afgesloten van knooppunt Watergraafsmeer tot knooppunt Koenplein. Houd het weekend dus rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. 12 uur. NPO Radio 1. Margriet Vromans. Straks het vervolg van de taalstaat met Ton den Boon en het woord van de week. Eva Meijer over haar dichtbundel Het Witste Woord. En Bas Bloem in Lang leven de Nederlandse taal. En op de dag van de nationale herdenking van het slavernijverleden is een monument beklad. Meer daarover in het NOS-journaal met Katrien Straatman. Het slavernijmonument dat gisteren op de boulevard van Vlissingen werd geplaatst is afgelopen nacht beklad. Er staan rechtsextremistische leuzen op. Het monument werd zonder toestemming van de gemeente geplaatst. De gemeenteraad van Vlissingen stemde onlangs tegen het oprichten van een slavernijmonument. Maar de voorstanders legden zich daar niet bij neer. Initiatiefnemer is voormalig gemeenteraadslid Angelique Duindam. Zij was toevallig in gesprek met Omroep Zeeland-verslaggever Martijn van der Werf toen het nieuws bekend werd. U komt net binnen, heb ik net te horen gekregen, dat het monument in Vlissingen is beklad. Wist je daarvan? Nee, daar wist ik helemaal niet van. Ik kan je wel even... Dit zijn de beelden. We kijken nu even naar een filmpje. Wauw. Oh, wauw. Oh, wauw. Oh, wauw. Oh, wauw. Er staat 2070, blanke minderheid. Media is de vijand. Rechtsstaat is mediastaat. Wauw, oké. Okay. Nou, wauw is denk ik niet de positieve uitdrukking in deze. Nee, maar oké. Okay. Nou ja, weet je, dat is het sentiment hier. En eigenlijk geeft dit alleen al aan hoe nodig het is om het slavernijverleden en de doorwerking daarvan aandacht te blijven geven. Want als dit dan een reactie is op een monument wat er eigenlijk voor staat om te verbinden, dan vraag ik me af wie is degene die dan polariseert en niet samen wil werken. Deze. Ja, je was er net heel uitbundig en nu ga je een beetje timide je handen op de buik. Ja, omdat het dat het me emotioneert. Omdat ik dan denk, net wat ik zeg, er is nog zoveel te leren en zoveel te doen en zoveel te weten van elkaar. Als je dan in staat bent om dit te doen, wauw. Ja. Petje af hoor, dat jij in feite iets zo... prachtigs probeert te vernietigen door jouw eigen gedachtegoed op deze manier uiting te geven. Ja. Ja, het is wat het is. Ja, het doet je pijn. Ja. Het was initiatiefnemer Angelique Duindam van het Slavernijmonument in Vlissingen. Vandaag wordt verspreid door het land de wettelijke afschaffing van de slavernij herdacht. Vandaag 160 jaar geleden. In het Oosterpark in Amsterdam houdt de koning vanmiddag een toespraak. Niet duidelijk is of hij de woorden van premier Rutte gaat herhalen, die in december namens de Nederlandse staat excuses aanbood voor het slavernijverleden. Het is wel waar de nazaten van tot slaafgemaakte, zowel binnen het koninkrijk als in de voormalige koloniën, ophopen. In Frankrijk zijn vannacht bij ongeregeldheden meer dan 1300 mensen opgepakt, melden de Franse autoriteiten. 1350 auto's gingen in vlammen op en zeker 79 agenten raakten gewond. Toch is het beeld anders dan de vorige nachten, zegt correspondent Frank Renaud. Het was absoluut een zeer onrustige nacht weer voor de vierde achtereenvolgende keer op rij. Hè. Op heel veel plekken kwam het tot gewelddadigheden, vernielingen, brandstichting, confrontatie met de politie. Ja. In Marseille, Lyon, Grenoble ging het er bijzonder heftig aan toe. Rond Parijs, in die beruchte banlieue in Parijs, zoals hier in Gennevilliers ook, daar was het ook onrustig. In Nanterre, waar het allemaal begonnen is natuurlijk, daar zijn veel mensen opgepakt die met molotovcocktails rondliepen. Maar volgens de autoriteiten was het in deze streek, dus rondom Parijs, in de banlieue iets rustiger dan de afgelopen nachten. Aanleiding voor de hevige rellen is de dood van een 17-jarige jongen van Algerijnse afkomst. Hij werd in een voorstad van Parijs doodgeschoten door een politieman. In Breda zijn vannacht twee huizen beschadigd geraakt door explosies. Ruiten werden vernield en bij één huis vlogen de dakpannen van een overkapping. Ook auto's en een scootmobiel raakten beschadigd. En ook bij een huis in Capelle aan de IJssel ontplofte een projectiel. Daarbij sneuvelde een ruit en ontstond een brandje, maar dat richtte nauwelijks schade aan. De kans is klein dat Rusland met opzet een ongeluk laat gebeuren bij de kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne. Dat zegt een gezaghebbende Amerikaanse denktank. De analisten denken dat het vooral bij dreigen zal blijven om dit het Oekraïnse tegenoffensief te vertragen. En in het westen van India zijn bij een busongeluk zeker 25 mensen omgekomen. De bus zou een klapband hebben gehad, tegen de vangrail zijn gebotst en in brand zijn gevlogen. Veel inzittenden wisten niet op tijd te ontsnappen aan de Vlammenzee. Het NOS-journaal. De politie heeft sinds 1 januari, toen het verbod op lachgas inging, 23.000 lachgascilinders in beslag genomen. De politie trof het lachgas vooral aan in het verkeer. Het varieerde van een enkele gebruiker met een ballon tot handelaren met honderden gasflessen in de kofferruimte. Vanaf vandaag gaat het OM ook mensen vervolgen die het verbod overtreden. En de straffen kunnen fors verschillen, zegt justitieredacteur Remco Andringa. Iemand die bijvoorbeeld in het park wordt betrapt met 1 ballon of 1 ampul lachgas, die moet dat inleveren, maar krijgt geen boete. Als je meer lachgas hebt of al vaker bent betrapt, nou, dan kan het een ander verhaal worden, zegt het OM. Dan kan een boete of een taakstraf worden opgelegd. Het verkopen wordt ook weer zwaarder bestraft, zeker als dat op grote schaal is. Alleen bij heel grote hoeveelheden zal de eis een aantal maanden gevangenisstraf kunnen zijn. Het zal allemaal per geval en per situatie verschillen. Maar vanaf vandaag kunnen officieren van justitie in ieder geval gaan vervolgen als ze dat nodig vinden. Lachgas wordt beschouwd als een softdrug. Bij overmatig gebruik kan het schadelijk zijn voor het zenuwstelsel. En we gaan bijna beginnen. Over een uur gaat de bekendste wielerronde ter wereld van start. Natuurlijk de Tour de France en verslaggever Steven Dalebout. Jij staat al bij de start, Steven, in Bilbao in Spanje. Is iedereen er een beetje klaar voor? Nou, daar lijkt het wel op. Ja, ja, je ziet vooral uitgelaten gezichten aan de ene kant bij renners. Zojuist zag ik op het podium komen Peyo Bilbao. Nou ja, die heet niet voor niks zo, want die komt hier uit de buurt. Uit Baskeland, die stak zijn handen in de lucht, sprak het volk hier toe. Wat hier echt een grote getal is, op af is gekomen op deze start. Aan de andere kant zie je toch ook wel stress in het peloton. Op zo'n eerste dag is altijd een dag vol met valpartijen. Ook stress gedurende de koers zometeen. En er is nog extra stress bij Ramon Sinkeldam en Mike Teunissen. Zij kwamen met het vliegtuig deze kant op, maar ze hebben nog altijd hun bagage niet. Dat schijnt nog op Schiphol te staan. Dat betekent niet dat ze hier zonder kleren zullen starten, want de teamtenue is wel gewoon meegekomen. Maar extra stress voor hun dus de afgelopen dagen. Ja, we gaan beginnen aan de 110e editie. 3404 kilometer deze Tour de France. Zometeen over 22 minuten. Ja, inderdaad. En het wordt best wel een zware eerste week ook gelijk. Hè? Denk je dat we de klassementsrenners gelijk al gaan zien vandaag? Die zullen zeker alert zijn. Die zullen zeker vooraan meekoersen. Maar het is tegelijkertijd ook een dag waarop de klassieke renners denken de gele trui te kunnen gaan pakken. En denk daarbij vooral aan Mathieu van der Poel. Hij wil zeker weten gaan voor die gele trui. Maar ja, hij heeft natuurlijk concurrentie bijvoorbeeld van Wout van Aert. Hij gaf nog voor deze Tour de France begon eigenlijk al een waarschuwing vooraf. Ah, ik hoop snel te beginnen met rit te winnen. En hopelijk volgen jullie dan meer. Dus... ja, ik heb de vrijheid om ritten na te jagen en ook de steun van de ploeg in de ritten waar dat nodig is. Dus dat is mijn persoonlijk doel. En zoals je net zei, als ik ook een belangrijke rol heb in het project Jonas. Het project Jonas? Leg eens uit, Steven. Het project Jonas, ja, dat is Jonas Vingegaard. Hè. Die gaat voor de tweede keer proberen om de Tour de France te winnen. Hij won vorig jaar, dat is zijn ploeggenoot. Maar hij heeft ook zijn eigen project en dat is dus etappes winnen. Misschien dus vandaag al Wout van Aert, maar dan moet hij wel in die finale overleven. En het is natuurlijk de hele dag op en af, hè, in Baskeland. En die finale is zeker zwaar. Een tweede categorie klim en dan nog een derde categorie klim daarachteraan, waarvan de laatste 500 meter echt al tegen de 15% is. Dus ja, het is de vraag hoe die klassieke renners zullen overleven en of zij inderdaad zullen gaan sprinten voor de overwinning bijvoorbeeld. De finish is hier een half uurtje lopen vandaan. Maar de renners die doen er iets langer over, want zij nemen dus een omweg door Baskeland. De finish ook in Bilbao, 182 kilometer lang. En de klok staat inmiddels op 20 minuten en 30 seconden. Dan gaan ze van start. En nog even heel kort, hoe is het weer daar? Hier is het druiderig, daar ook? Het is droog, maar nu je het zegt, een heel klein drupje af en toe. Okay. En er is altijd gevaar voor regen hier, zeker deze week in Baskeland. Dankjewel, Steven Dalebout. We horen jou vanmiddag weer. Het weer nog in Nederland. Bewolkt op veel plaatsen regen. In de loop van de middag wordt het in het westen droog. Verder oostwaarts kan er nog wat regen of motregen vallen. Het wordt niet warmer dan een graad of 20. Morgen schijnt geregeld de zon weer. Op de meeste plaatsen blijft het dan ook droog. En dan wordt het 20 tot 23 graden. En hoe is het met het verkeer op deze druilerige zaterdag? Dat weet Helene de Geest bij de ANWB. Ja, het is vooral behoorlijk druk bij Amsterdam. En dat heeft te maken met de afsluiting van de A10 Noord en Oost. Daardoor vielen op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor knooppunt Watergraafsmeer. Vanaf knooppunt Diemen is de vertraging een kwartier. Op de A10 Zuid daardoor ook vielen vanaf Amsterdam Centrum tot Slotervaart. Je staat daar 10 minuten in de file richting Koenplein. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen Beek en Duiven 10 minuten vertraging.

ook slecht. En ik hou het voor mezelf, dus niemand luistert echt. Ik heb mijn hoofd vandaag weer uitgezet. Ik droom het onbewust. Mijn grote mensen zorgen komen vast nog wel van pas. Mijn kleine mensen dromen, laat ik even wat het was. Mijn grote mensen zorgen komen vast nog wel van pas. Mijn kleine mensen dromen, laat ik even wat het was. Want wat als zij mij niet hetzelfde zien? Hier gaan we weer. Ik heb mijn hoofd vandaag weer uitgezet. Als ik niks voel, dan gaat niks ook slecht. Ik hou het voor mezelf, dus niemand blijft me dicht. Ik heb mijn hoofd vandaag weer uitgezet. Ik droom het onder. Belgische zangeres Pommelien Thijs. Ze heeft haar debuutalbum Per Ongeluk uitgebracht. En daarop staat ook deze single, Droom het donker weg. Pommelien nam de single op met de Nederlandse zangeres Mo. En het nummer schreef ze samen met de Nederlandse muzikant en YouTuber Blanks. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boon met het woord van de week. Rutger Kiezenbrink van Onze Taal met het groot dicté-spelspel. Eva Meijer over haar dichtbundel Het Witste Woord. En Bas Bloem in Lang leven de Nederlandse taal. Het woord van de week. Geen woorden, maar daden. Dat is het lijflied van landskampioen Feyenoord. Het begint dinsdag aan het nieuwe voetbalseizoen. Maar geen woorden, maar daden is niet een lied dat hoofdredacteur Ton den Boon hard zal meezingen. Want hij is natuurlijk juist wel van de woorden en ook nog eens van de daden. Elke zaterdag vertelt hij immers bij ons wat zijn woord van de week is. Ton, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, laat maar horen. Welk woord is het geworden? Dat is het woord kaboutersocialisme. En dat maakte de afgelopen week zijn debuut in de jaarlijkse economielezing van Pieter Hazekamp, de CPB-baas. Mm-hmm. En het stond afgelopen dinsdag dan ook in de Volkskrant. Kaboutersocialisme, dat wil eigenlijk zoiets zeggen als dat een vorm van socialisme. Die leidt tot consuminderen en ontgroeien. En nou ja, je hoort al aan het woord kaboutersocialisme dat Pieter Hazekamp daar niet zo heel erg van gecharmeerd is. Oké, kabouter en socialisme, die combinatie denk ik meteen Roel van Duin. Precies, ja. Nou, daar verwijst hij ook inderdaad expliciet naar in zijn lezing. Dat was wel grappig, want dat werd niet door de mensen die op zijn stuk reageerden opgemerkt door iedereen. Want het werd meer als een kabouter puntmuts socialisme beschouwd, geloof ik, hier en daar. Maar hij verwijst inderdaad, is dat een leeftijdsdingetje? Of? Ik denk het wel, ja. Maar inderdaad, bij kabouter socialisme denk je, als je boven de 50 bent, denk je toch meteen wel aan de kabouterbeweging, de provo-beweging van Roel van Duin. Nou ja, daar verwijst hij ook inderdaad naar. Want ook in de jaren, eind jaren 60, begin jaren 70, was natuurlijk de wens om te gaan consuminderen en ja, minder, een minder grote CO2-voetafdruk, maar toen heette dat nog niet zo, op de aarde te drukken. Nee, we noemden het toen gewoon inderdaad consuminderen. Welke definitie heb je bedacht voor dit woord, kaboutersocialisme? Dat is op dit moment een sarcastische naam voor een vorm van socialisme die voortkomt uit een ideologie die een eenvoudige, antimaterialistische levensstijl nastreeft waarbij mensen tevreden zijn met wat ze hebben en geen welvaartsgroei nastreven. Het is een lange definitie voor een kort woord, kaboutersocialisme. Ton den Boon, dankjewel. De meest veelzeggende quote van de week. De opvang van asielzoekers leidde deze week in een commissie in de Tweede Kamer opnieuw tot een verhit debat. En tot een emotioneel betoog van BBB-voorvrouw Caroline van der Plas. Zij reageerde op teksten van Kamerleden Marcus Sower en Van Haga, die respectievelijk een massale instroom van vluchtelingen voorspelden en het asielvraagstuk de moeder van alle problemen in dit land noemden. Het is gewoon niet waar, zei Van der Plas. En de onparlementaire term die ze voor dit soort verhalen gebruikte, ze werd er scheidziek van, zei ze, zou vroeger zeker uit de handelingen worden geschrapt, maar haar betoog was duidelijk. Want we hebben het over veilige landen die mensen thuis bang maken. Maar wij kunnen er ook wat van, hoor, mensen bang maken. Hand in eigen boezem. Wij vonden het veelzeggend voor een Kamerlid. De meest nietzeggende quote van de week. En deze week ook in Den Haag boerenprotest op het Malieveld. Omdat in de Tweede Kamer het niet-landbouwakkoord werd besproken, een taalvondst van minister Adema, riep een bericht op Twitter op de druk op CDA-kamerleden op te voeren. En daarbij werden de telefoonnummers van enkele kamerleden gedeeld, met een stroom aan dreigende telefoontjes aan die kamerleden tot gevolg. Bij de oproep stond een foto van Mark van den Oever, de voorman van Farmers Defence Force. Maar hij was dus zijn handen in onschuld, zo zei Van den Oever tegen RTL Nieuws. Op zich vind ik het goed dat de CDA's gebouwd worden. Maar ja, verspreiden van telefoons mag natuurlijk niet, dus daar hebben we niks mee te maken. Met trekkers snelwegen blokkeren mag natuurlijk ook niet, maar voor zover wij weten heeft dat hem dus nog nooit weerhouden. Nietszeggender uitspraak konden we deze week bijna niet vinden. Spelspel. Spel zoveel mogelijk woorden foutloos binnen anderhalve minuut. Het was een groot taalfeest, november vorig jaar, tijdens de 5e radio-editie van het Groot Dicté der Nederlandse Taal. En ik weet het, want ik was er zelf bij. En ook dit najaar gaan 20 bekende Nederlanders weer de strijd aan met het Taalstaat topteam. Maar in dat team, daar kom je niet zomaar in. Deze zomer selecteren we weer de beste spellers van Nederland. En dat doen we met het Groot Dicté Spelspel. Iedere week gaan twee luisteraars van de Taalstaat de spelstrijd met elkaar aan. En voor de winnaar is er dan het felbegeerde toegangsbewijs voor deelname aan het Groot Dicté. Twee kandidaten, die moeten ieder in anderhalve minuut zoveel mogelijk woorden goed spellen. Je verdient 2 punten voor elk goed gespeld woord en 0 punten als je het verkeerd spelt. En als je een woord echt niet weet, dan kun je passen, dan kun je meteen ook door met het volgende woord. Maar dan krijg je wel 1 punt aftrek. Degene met de meeste punten wint, die doet mee aan het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Nou, een spelspel zou geen spelspel zijn zonder een spelspelspelleider. Ik ben eruit. Ja. Vandaag is dat Rutger Kiezenbrink van de taaladviesdienst van Onze Taal. Rutger, goedemiddag. Goedemiddag. Hi. Fijn dat je er bent. Vertel nog even, hoe gaat dat spellen in zijn werk? Ze krijgen dus inderdaad per kandidaat krijgen ze een aantal zinnen voorgelegd in anderhalve minuut. In elke zin zit 1 moeilijk woord. En ik lees de zin voor. Daarna zeg ik, spel 1 van die woorden. Bijvoorbeeld, ik geef jou een cadeau. Spel cadeau. En moet ik dat nu spellen? Stel je voor dat jij de kandidaat bent. Dan zou ik zeggen C-A-D-E-A-U. Goed. Fijn. Ja, dus ik zeg ook meteen of het goed of fout is. Niet om de kandidaten nou per se extra zenuwachtig te maken. Maar nou ja, het is toch wel leuk om te horen of het goed is. Als fout is, zeg ik ook fout. Dus, maar je had het niet gewoon. Maar dan zeg je niet wat er fout is. Nee, we gaan meteen door. Dus het is alleen maar goed of fout. En aan het eind kunnen we eventueel nog bespreken wat er fout is. En de tijd tikt door natuurlijk. Ja. Hè? Anderhalve minuut is zo voorbij. We gaan de kandidaten voorstellen. Bas Vreugdenhil. Fijn dat je er bent, Bas. Je bent 29 jaar, je komt uit Utrecht. Je bent medische adviseur bij een zorgverzekeraar. Je bent ook fanatiek hardloper, begrijp ik. Je ziet er ook heel sportief uit. Ik begreep dat jij je hardloopprestatie omzet in poëzie. Dat maakt mij meteen nieuwsgierig. Hoe doe je dat? Ja, als ik een rondje heb gelopen of gefietst, dan beschrijf ik eigenlijk altijd wat ik of gezien heb of wat ik gedaan heb die dag in een rijmpje op Strava. Strava? En, ja, dat is het de hardloop-app die je kan gebruiken om bij te houden hoe hard je hebt gelopen en hoe ver je hebt gelopen. En dat doe je op rijm? Ja. Ja. Heel bijzonder. Al een paar jaar, ja. Moet je wel snel doen ook. Ja. En heb jij je nog speciaal voorbereid op dit spelspel? Nee, ik ga er helemaal blanco in. Nou, veel succes. Ja. Jouw tegenspeler is Anna Rottier uit Amsterdam. Anna, welkom. Dank je wel. 52 jaar ben je. Je bent schrijver, vertaler, NT2-docent. Jij bent dus heel professioneel met taal bezig. Mm-hmm. Ben je nu klopt. Iets specifieks aan het vertalen trouwens? Ja, ik ben iets heel moois aan het vertalen. Aniara van Nobelprijswinnaar Harry Martinson. Dat is uit het Zweeds. En Aniara is een poëtisch epos. Een dystopisch verhaal over een ruimteschip dat met 8000 personen de aarde verlaat om elders een nieuw leven op te bouwen. Wauw, wat een het is een waanzinnig mooie klus. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Dus je bent met Zweeds bezig ja. En met taal, met Nederlandse taal. Heb jij je voorbereid op dit spelspel? Nou ja, ik ben ook schrijver en ik schrijf ook gedichten. En het is gewoon mijn vak, dus ja. Nou, dan ben je eigenlijk altijd aan het voorbereiden, toch? Aan elkaar gewaagd. Dat denk ik dan weer wel. 2 mooie kandidaten om dit seizoen van het spelspel mee te openen. Succes allebei, Bas en Anna. We hebben gelood. Bas mag beginnen. Daar gaan we, Rutger. Spelspel. Zin 1. Doe jij ook mee aan het toernooi? Spel toernooi. T-O-U-R-N-O-O-I. fout. Zin 2. Heb je last van obstipatie? Spel obstipatie. O-B-S-T-I-P-A-T-I-E. Goed. Wil je ook een sinaasappel? Spel sinaasappel. S-I-N-A-S-A-P-P-E-L. Fout. De orthopeed, zin 4. De orthopeed bekeek de rug. Spel orthopeed. O-R-T-H-O-P-E-E-D. Goed. Zin 5. Ze had een centuur om haar middel. Spel centuur. C-E-I-N-T-U-U-R. Goed. Er zit karamel in de cake. Spel karamel. C-A-R-A-M-E-L. Fout. Zin 7. Ze heeft veel empathisch vermogen. Spel empathisch. E-M-P-A-T-H-I-S-C-H. Goed. 8. Naar voedsel zoeken heet fourageren. Spel fourageren. F-O-U-R-A-G-E-R-E-N. Fout. 9. Het was een oudbollige voorstelling. Spel oudbollige. O-U-B-O-L-L-I-G-E. Goed. 10. Jullie zijn slimmerikken, hoor. Spel slimmerikken. S-L-I-M-M-E-R-I-K-E-N. Goed. Zin 11. De tekst stond tussen accolades. Spel accolades. A-C-C-O-L-A-D-E-S. Goed. Zin 12. De bal werd over het net gesmashed. Spel gesmashed. G-E-S-M-A-S-H-T. Goed. 13. Wat een wijts uitzicht heb je hier. Spel wijts. W-I-J-J-D-S. Fout. 14. Dit is een ware tractatie. Spel tractatie. T-R-A-K-T-A-T-I-E. Goed. Spel, stop. Oh, ik zit hier gewoon met het zweet in mijn handen, Bas. Ik ook. Het is ongelooflijk. Voor het meevallen of tegenvallen? Tegenvallen. Ik heb wel twee fouten gemaakt waarvan ik dacht, Nou, hoeveel fout en hoeveel goed, dat horen we straks. We gaan eerst naar de tweede kandidaat. Anna, succes. Dank je wel. Spel. Zin 1. De patholoog bekeek het weefsel. Spel patholoog. P-A-T-H-O-L-O-O-G. Goed. 2. Er werd flink aan censuur gedaan. Spel censuur. C-E-N-S-U-U-R. Goed. 3. Wil je ook een mandarijntje? Spel mandarijntje. M-A-N-D-A-R, lange I-N-T-J-E. Goed. 4. De wagens reden in konvooi. Spel konvooi. C-O-N-V-O-O-I. Fout. 5. De opiniepeiler had het mis. Spel opiniepeiler. O-P-I-N-I-E-P-E-I-L-E-R. Goed. 6. Ze heeft de boel goed gemanaged. Spel gemanaged. G-E-M-A-N-A-G-E-D. Goed. Deze plant is een berenklauw. Spel berenklauw. B-E-R-E-N-K-L-A-U-W. Goed. 8. De artiest werd alom bewierookt. Spel bewierookt. B-E-W-I-E-R-O-O-K-T. Goed. 9. Wat ben je obstinaat vandaag? Spel obstinaat. O-B-S-T-I-N-A-A-T. Goed. Die kok bereidt mooie gerechten. Spel bereid. B-E-R-I-D-T. Goed. Dit is van slecht fabrikaat. Spel fabrikaat. F-A-B-R-I-C-A-A-T. Goed. Het leidt geen twijfel dat ze komen. Spel leidt. L-I-D-T. Fout. 13. Je bent een goochemert. Stop. Hele diepe zucht. Anna, hoe ging het? Hoe vond je het gaan? Ja, ik vond soms wel wat lange woorden. Dus dan vond ik wel lastig. Het kostte ietsje meer tijd om je hoofd er goed in te krijgen dan. Zat er nog een woord wat fout was waarvan je denkt, hoe kan ik dat nou fout hebben gezegd? Konvooi was ik verbaasd over. Ja, dat is met een K aan het begin. Oh, dat is met een K. Ja, ja. Maar hoe was dat dan voor jou, Bas? Ja, het toernooi had ik moeten weten. Want? Ja. Als sporter. Ja, als sporter. ja. Nou, er is geteld. We gaan naar de uitslag, Rutger. Ja, het was inderdaad heel spannend. Maar we hebben de winnaar. Met 20 punten tegen 18 heeft Anna gewonnen. Oh, toch? Anna, gefeliciteerd. Anna had er 10 goed, Bas 9. Dus het is één verschil. Maar dat wel een duidelijk verschil. Er kan er maar één de winnaar zijn. Ben je blij, Anna? Ja, ik ben blij verrast. Jij mag meedoen aan het groot dik ding. En Bas, jammer, er kan er maar één de winnaar zijn. Dank voor je deelname. Helaas. Spel. Doe mee en win deelname aan het groot dictee der Nederlandse taal in het najaar. Ga naar nporadio1.nl/detaalstaat. We spraken af zo 's morgens vroeg om altijd met dezelfde ploeg naar school te fietsen. Artsvriendinnen waren wij en er was ook een jongen bij, een Griekse god zo van opzij. Hij heette Sietse. opeens leeg. Het was alsof je vleugels kreeg onder het fietsen. Ja, smoor verliefd wij alle vier. Elk dacht ik weet dat ik hem versier. Ook al vertrok hij zelf geen spier, maar zo was iets. Zijn vader werkte bij de post en die verdiende dus de kost door veel te fietsen. Omdat hij vroeger in de stad met vader meereed, kwam het dat hij zo gespierde benen had. Die mooie sietsen. Op woensdagmiddag was je vrij, ging soms ons groepje naar de hei. En onze fietsen we neer onder een boom, daar lagen wij dan lui en loom. Het was als was je in een droom, want daar zat Sietse. Wat waren we onschuldig toen, we debiteerden voor ons doen. Gewaagde Sietse. De lucht is zoel, de heide bloeit. Je voelt dat er een spanning broeit. En God, je hele lichaam gloeit vanwege Sietsen. Dan giechelden die andere drie. Ik wist van louter jaloezie. Dus ach, ik liet ze. Met hem alleen, oh, als dat kon. Als er zich dan iets moois ontspoort. Zou ik naar de horizon met Sietse natuurlijk ook als La Bicyclette van Yves Montand. De Nederlandse tekst is van Seth Gaikema. En dit nummer Fietsen stond op de cd Voorwaarts en Niet Vergeten van Jenny Arian. 1999 al. En die hoorde toen die cd bij de gelijknamige theatershow. De Taalstaat met Margriet Vromans. Eva Meijer, ze is veel. Ze is filosoof, onderzoeker, kunstenaar, singer-songwriter, essayist, auteur ook van meerdere romans. En vanaf nu kan ze ook dichter op haar cv zetten, want eerder deze maand verscheen haar eerste poëziebundel. Die bundel heet Het Witste Woord en is wat mij betreft een origineel en vooral heel talig debuut. Volgens Meijer zelf staat het vol met liefdesgedichten. Daar gaan we het dus over hebben, want Eva Meijer is hier. Goedemiddag. Hallo. Fijn dat je er bent. Luisteraars kennen jou misschien wel van je essays, ook van je wetenschappelijk werk over vooral dieren, maar ook van romans, Het Vogelhuis en Zee Nu. Was het vanuit die romans ook een logische stap naar een poëziebundel? In de laatste paar romans zaten inderdaad personages die gedichten schreven. Want ik ben eigenlijk altijd heel erg geïnteresseerd in hoe de taal die we gebruiken, dus niet alleen maar de woorden, maar ook de genres, onze blik op de werkelijkheid kunnen vormen. En in gedichten kun je iets anders over de wereld zeggen dan in een wetenschappelijk geschrift of in een roman. En ik vond dat in die romans al interessant om te kijken van wat zijn eigenlijk de manieren waarop we over de wereld kunnen nadenken? Welke rol speelt taal daarin? En daardoor zijn ook de gedichten weer wat meer mijn leven ingekomen. Ja, het was eigenlijk een logisch aanloopje. Maar wat maakt dichten voor jou anders dan het schrijven van proza, van bijvoorbeeld een roman? In een gedicht probeer je eigenlijk het skelet van de werkelijkheid te vangen. En op een bepaalde manier doe je dat als filosoof ook. Alleen als filosoof doe je dat met argumenten en door rechtlijnig te zijn. Probeer je te kijken wat zit erachter, ja, de toevalligheden van altijd. En in gedichten doe je dat meer door juist niet te zeggen wat je zegt. Door niet rechtlijnig te zijn. Ja. Mm-hmm. En ik denk dat dat iets uitdrukt over wat echt wat, dat dat iets kan uitdrukken over wat, wat echt telt in het leven. Liefde, dood, dat soort dingen. Ja, liefdesgedichten noemde je het zelf, hè, deze bundel. Dat is dan in een hele brede zin van het woord. Het is niet alleen maar ik hou van jou. Nee, het is eigenlijk juist niet ik hou van jou. En ik denk dat de vorm van de taal ons soms op het verkeerde been zet. Want bijvoorbeeld liefde is één woord en we weten allemaal ongeveer wat ermee bedoeld wordt. Maar het verwijst natuurlijk naar heel veel verschillende soorten liefde. Zelfs binnen de romantische liefde zijn er heel veel vormen van liefde. En ik denk dat het belangrijk is om je daar bewust van te zijn in je leven. Omdat je dan eigenlijk veel rijker kunt leven en meer kan zien van wat er gebeurt en meer kunt voelen over wat er gebeurt. Een veel omvattender manier van liefde. Ja, ik zei net een simpel zinnetje, ik hou van jou. Dat is één persoon en nog een ander persoon. In jouw gedichten komt wel heel vaak een ik en een jij voor. Ja. Ik zou het fijn vinden als jij de eerste strofe van het eerste gedicht wil voorlezen. Daar blijkt dat ook uit. Het heet De Sneeuw. In elk woord zit een ander woord en je stelt een vraag. In die vraag zit een andere vraag. Ik geef antwoord. Je laat het sneeuwen en in die sneeuw zit andere sneeuw. Dat is grappig. Ik heb je verteld dat ik van sneeuw hou. Misschien is het witste woord dat ik ken. Misschien laat je het sneeuwen. Een ik en een jij komen hierin voor. Wie zijn die ik en die jij? En waar hebben ze het over? Nou, dit gedicht, het allereerste gedicht was ook het allereerste gedicht in de bundel was ook het allereerste gedicht dat ik schreef voor deze bundel. En toen kwamen die ik en die jij ineens tevoorschijn. En zoals al mijn werk is het misschien niet direct autobiografisch, maar wel heel persoonlijk. De gedichten zijn misschien nog wel persoonlijker dan de romans of de essays. En de ik maakt een soort wonder mee. Want die ontmoet iemand die het kan laten sneeuwen. En de sneeuw is natuurlijk een beetje vertrokken uit onze levens in Nederland. En ik hou heel veel van de sneeuw, ik hou van de winter. Maar dit is waar gebeurd. Ik kwam iemand tegen en toen ging het sneeuwen. Dus dat is in dat eerste gedicht terechtgekomen. Ja. En dat gaat dus over het wonder dat je iemand tegenkomt die jou de wereld anders kan laten zien. Die misschien wel dezelfde taal spreekt. Maar ook over wat we op dit moment eigenlijk aan het kwijtraken zijn met elkaar. En dat is denk ik verbonden met een andere laag in de roman. Hoe moeten we ons nou thuis voelen in de wereld. Hoe verhouden we ons? Ja, precies. Mm-hmm. En wat ook meteen in dit gedicht zit, is eigenlijk dat de taal ook een personage is in de roman. Want de taal en de tijd, die horen er ook bij. Ja, wat dat betreft zou ik heel graag willen dat je nog een gedicht wilde voorlezen. Ik heb jouw bundel doorgenomen en een gedicht wat mij heel erg aansprak was: wachten is een vorm van tijd. Kun je dat lezen? Ja. Wachten is een vorm van zijn die de tijd indikt. Ik verzamel tijd, zoals je weet, dus als je nog wat wil. Ik kan niet zeggen dat ik blijf, maar zou het zeggen als het anders was. Zou is een vorm van zijn die tegemoet komt. Blijven is een vorm van wachten die trouw is. Ik wacht tot ik je weer zie. Wachten is een vorm van tijd die het zijn aanwezig maakt. Zijn is een vorm van wachten die het lichaam laat vergaan. Vergaan is een vorm van bestaan die de levende treft. Ook jou, ook mij. Maar nu nog niet. Nu wacht ik op jou en tijd is een vorm van zijn die de afstand overbrugt. Nu is een ander woord voor hier. Hier is een ander woord voor ja. Ja is een ander woord voor het nieuwe dat door de tijd breekt en de toekomst openmaakt. Woorden hebben zielen, staat op de achterflap van jouw bundel. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, als schrijver leef ik voor een groot deel in en met de taal. Dus voor mij is de taal eigenlijk een soort aanwezigheid in mijn leven. En daarnaast weet ik, omdat ik schrijf, dat woorden een soort boodschappers kunnen zijn, zoals postduiven, die je vooruit stuurt naar iemand anders en die bij diegene iets teweeg kunnen brengen. En ook bij jezelf, want als je een verhaal anders vertelt, een verhaal over je eigen leven, een verhaal over de wereld, dan kun je dat leven of die wereld anders zien. Dus ik denk dat dat de taal eigenlijk een heel groot cadeau is voor ons als mensen. Ja. Ik kan nog heel lang met jou over je gedichten praten, maar ik zou eigenlijk graag willen dat je er nog één voorleest. Wil je dat doen? Je bracht de dag aan land. Je bracht de dag aan land. Die ene lange dag met kilometers touw. De uren lagen op het strand, je keek ze nog eens na. Soms zijn dingen later mooier. En alles wat er was weer kaatst de avond. En dan zwemt het weer terug. Maar zo laat is het nog niet. De dromen kennen geen verdriet. Geef de nacht je zere handen. Hier, een kus. De merels zorgen voor de rest. Hoor, ze zingen in de verte. Prachtig gedicht, vond ik ook weer. Je bundel is uit, fietspannend. Nee, ik ben er blij mee. Weet je, alles wat ik schrijf gaat door mij heen. Ik ben maar een soort ontvangend wezen dat alles dan weer, dat de tekst teruggeeft aan de wereld. Dus ik ben in dat verhaal niet zo belangrijk. En ik ben blij dat de gedichten mij hebben uitgekozen en nu bij anderen terechtkomen. En ik hoop dat mensen daar iets aan hebben. Fijn dat de bundel hier terecht kwam. Eva, dank je wel. Dank je wel. Eva Meijer. De poëziebundel Het Witste Woord is verschenen bij uitgeverij Cossé. Ik zie de avondzon hier langzaam ondergaan. De vogels trekken samen naar het zuiden. Misschien is het wel warmer waar ze gaan. Ik blijf hier, ik zou niet met ze willen ruilen. Want ik weet wel waar, bijna daar. De deur gaat open, daar sta jij. Je maakt het mooi, je maakt het mooier. Het is goed. Want jij maakte dat. Ik zag de sterren door jouw hemel. Je bent een licht aan het einde van de dag. Aan het einde van de dag. Ik had het eindelijk al. Het wel, maar door jou weet ik het zeker. Het was meteen voor nu, voor straks en later. Dit zachte hart, jij maakt het teder. Want ik weet wel waar, bijna daar. De deur gaat open, daar sta jij. Het is morgen precies een jaar geleden dat Guus Meeuwis en Manon Meijers elkaar het ja-woord gaven. Speciaal voor dat moment schreef een goede vriend, getuige en muzikant J.W. Roy het nummer Mooier. Dit is samen met de gelegenheidsformatie De Getuigen, bestaande uit Digidex, Skiggy Raps, René van Mierlo en Leo Alkemade. En het nummer was ook een van de hoogtepunten tijdens de recente Groots met een zachte G concerten van Guus Meeuwis. Lang leven de Nederlandse taal. Deze week is René Appel een weekje vrij. Lang leven de Nederlandse taal. En daarom geen TNA, maar wel een liefdesverklaring. Proef haar, zie haar, neem haar, lees haar. Ze is ons allemaal. Lang leven de Nederlandse taal. En vandaag het favoriete woord, favoriete boek, favoriet gedicht en liedtekst van iemand. Ja, die je niet meteen zou associëren als een liefhebber van de Nederlandse taal. Maar dat is na dit gesprek wel anders, kan ik u verzekeren. Vandaag in Lang leven de Nederlandse taal, Bas Bloem, hoogleraar neurologie, gespecialiseerd in Parkinson, verbonden aan het Radboud UMC Nijmegen. Vorig jaar nog winnaar van de NWO Stevin-premie. Dat is de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap. Dus ik zit hier volkomen geïntimideerd. Regelmatig ook in de media als het over Parkinson gaat. Ondanks deze lange inleiding mag ik gewoon Bas zeggen. Goedemiddag, ja, absoluut. Bas. Fijn om jou hier te hebben. Ik zei het al, als mensen jou in de media zien optreden, dan valt meteen ook op dat je wel bespraakt bent, dat je op je taal let. Maar er zit nog heel veel meer taalliefde in jou, kan ik nu al wel vast verklappen. Waar komt die liefde vandaan? Is aangeboren, denk ik. Ik gaf volgens mij op de kleuterschool, mocht ik al verhalen vertellen aan mijn medeleerlingen, aan de medekleuters. Coat en Bee liep als een rode draad door de hele middelbare school heen. Het had geen zin om op maandag naar school te komen als je niet naar Cake op de Week had gekeken. En in mijn hele werk speelt taal eigenlijk een cruciale rol, zowel in de begeleiding van mensen met bijvoorbeeld Parkinson of andere neurologische ziekten, maar ook in mijn werk als wetenschapper is taal ongelooflijk belangrijk. En leuk ook vooral. Op welke manier is taal in jouw werk belangrijk? Nou, ik zorg voor mensen met neurologische ziekten en die hebben op drie manieren problemen met taal. Afasie is het onvermogen taal te genereren of te begrijpen. Dysartrie is het onvermogen taal goed te kunnen uiten. Dus dan ga je slordig praten. En er is ook nog zoiets als non-verbale communicatie. Als je gesticuleert, het meebewegen met je arm of je gelaatsuitdrukking is een deel van de communicatie. En als dat wegvalt, dan krimpt je wereld en ziet de buitenwereld jou als dom. Terwijl er van binnen in dat brein natuurlijk nog van alles aan de gang is. En dat kan mij echt raken dat mensen met neurologische wereld zien hun wereld krimpen en daarin speelt dat taalgebrek. Die taalstoornissen spelen erin een belangrijke rol. En jij herkent dat, niet alleen als neuroloog, maar ook als taalliefhebber. Misschien ook en juist wel als taalliefhebber, ja. Ja. En in je werk, want je bent arts, je bent onderzoeker, en dat is toch een hele serieuze wereld, de wetenschappelijke wereld. Hoe gebruik jij dan jouw kennis en ook je gevoel voor taal in dat vak, in dat werk? Nou ja, sowieso natuurlijk in het gesprek met patiënten in de spreekkamer, maar in wetenschappelijke publicaties. Ik denk dat ik mezelf best een schrijver mag noemen. Meer dan 800 wetenschappelijke publicaties op mijn naam. Vind ik het leuk om te spelen met titels. We hadden bijvoorbeeld een beeld beschreven, een stoornis van de kleine hersenen bij kleine kinderen. En dat artikel heet De Zwalkende Kleuter. Mijn proefschrift ging over balansstoornissen bij Parkinson. En de titel van een artikel was Laat de Parkinson-patiënt niet vallen. Wat natuurlijk dubbel is. Hè? Je wil ze letterlijk niet laten vallen, maar je wil ze ook bijstaan in hun problematiek. En ik ben ervan overtuigd dat goed de wetenschap vertalen en dat bijvoorbeeld titels van artikelen mensen nopen tot lezen. En daarmee draag ik mijn boodschap weer uit. Ik ben natuurlijk wel met een missie bezig. Een betere wereld voor mensen met Parkinson. Mm-hmm. En daarin zie ik taal als een heel belangrijk vehikel. Ja, we gaan naar jouw favoriete taaluitingen. Ja. Want daarvoor hebben we er vier uitgekozen. Te beginnen bij je favoriete woord. Welk woord heb je gekozen? Ja, dat is individu. En individu is eigenlijk de tegenhanger van het woord patiënt. Ik mocht ooit een keer bij De Wereld Draait Door een woord uit het woordenboek schrappen. Wat een veel negatievere insteek is dan wat jullie doen. En het woord patiënt is afgeleid van Latijn, patientia. En dat is geduld en lijden. En dat was misschien in de 19e eeuw heel goed. Hè, toen we als dokters en zeker als neurologen nog weinig te bieden hadden. Maar moderne mensen willen een actieve rol spelen bij hun gezondheid. En bovendien willen we graag persoonsgerichte zorg op maat van het individu leveren. Dus ik vind individu een heel mooi woord. En patiënten hebben ook niet veel geduld meer, hè? Die hebben geen geduld meer. En terecht, denk ik. En tegelijkertijd is dat bereiken van persoonsgerichte zorg iets wat je doet als team. Ik heb zelf ook nog Eredivisie volleybal gespeeld. Dus het teamwerk zit ook heel erg in mijn DNA. Dus je doet dat als team. En toch zie ik in de samenleving dat het individu ook heel erg in de plaats van het wij komt. Ik zie bij de jonge generatie dat de 9-tot-5 cultuur, 4 dagen in de week, op vakantie naar Bali, schitteren op sociale media. Het wij-gevoel van de 50e jaren wordt steeds meer vervangen door het ik. En dat vind ik ook heel lastig. Ja, in die zin is individu niet alleen maar een positief woord. Zeker niet. Individualisme. Ja, het is een belangrijk woord. Ja. Boek Oorlog en Terpentijn door Stefan Hertmans heb je uitgekozen. Waarom is dat jouw favoriete boek? Ja, om verschillende redenen, denk ik. Ik heb een soort morbide passie voor veldslagen en oorlogen. Er zit iets heel dualistisch in mij. Ik ben een pacifist in hart en nieren. Maar ik word wel getrokken naar battlefields, naar waar grote veldslagen hebben plaatsgevonden. Beetje raar voor een arts, toch? Beetje gek, ja. Beetje gek, ja. Maar goed. Maar dit boek beschrijft in grote mate van detail de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog, de Grote Oorlog. Maar het is ook een familiekroniek met een fantastische liefde die nooit uiteindelijk tot volle bloei komt, omdat de geliefde van de hoofdpersoon, Urbaan Martin, vlak na de Eerste Wereldoorlog overlijdt aan de Spaanse griep. Wat overigens weer een belangrijke oorzaak van Parkinson bleek te zijn, maar dat is een zijstapje. Ja. En ja, het is een prachtig boek. Het is prachtig proza. Laat maar horen, want je hebt een fragment meegenomen. Ja, het is echt. Dus de mensen die het boek nog willen lezen. Dit is wel de clue van het boek en het is prachtig. Met iets van een duizeling besef ik dat deze kopie, hoezeer ze er ook identiek uitziet, nooit een kopie is geweest, maar een verhulde liefdesdaad. De behendige kopiist die zijn grootvader was, heeft met grote kiesheid de details zo gewijzigd dat hij zich zijn dode geliefde even naakt mocht voorstellen. De grootste zonde, object van zijn diepste verlangen, dat een leven lang bleef vreten aan zijn beschadigde ziel. Hij heeft dit niet gedaan door haar lichaam te schilderen, dat hij nooit heeft gezien, maar door het gezicht in de spiegel te wijzigen in het hare. Een gezicht dat door de spiegeling in feite losstaat van het lichaam. Zo lag daar plots voor ons deze dubbele gedaante, nieuw en naakt te wezen op een verstoft oud doek. Velázquez Venus, met het gelaat van de geïdealiseerde Maria Emilia. Wat een nabootsing leek, verborg al dus het origineel van zijn passie. De charade van de schilderkunst werd zo de allegorie van de verboden liefde die hij nooit heeft kunnen vergeten. Mooie passage uit Oorlog en Terpentijn van Stefan Hertmans. We gaan naar je gedicht. Hou je van poëzie? Ja, dat is gek. Ik hou dus enorm van taal, maar poëzie, geschreven op papier, kan mij zelden zo raken als teksten in liedjes. En vanochtend ging het in de uitzending al over prachtige Nederlandstalige liederen. Dus ik heb gevraagd of ik in plaats van een gedicht een stukje tekst uit een songtekst mocht meenemen. Hebben we goed gevonden. Gelukkig. Dus lees voor. Het is Fantastisch toch? Van de Vlaamse zangeres Eva de Roveren. Ja, prachtig. En ik realiseer me nu 2 Vlamingen meegenomen. Stefan Hertmans en Eva de Roveren. Fantastisch is een samentrekking van het woord fantastisch en lastig. En als je de tekst hoort, ja, dat is kippenvel. Het is het eerste couplet en het refrein. Ja, dag en nacht. En wij daartussen. Jouw kussen zacht op mijn natte dromenwang. Bang van komen en jou gaan. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Waarom vind je dit zo mooi? Ja, ik krijg er nu, als ik het lees, krijg ik er weer kippenvel van. Ik vind het zo mooi omdat het, net als het boek Oorlog en Terpentijn, gaat over liefde. Van zijn komen en zijn gaan. Ik vermoed dat hij misschien in de liefde niet altijd even trouw is geweest. En dat heeft haar natte wangen opgeleverd. En dat duale, hè, dat die aantrekking en die afstoting, fantastisch en lastig in die samentrekking. Ja, het is prachtig. Mooi hoor. We hebben er nog één. Het lied, jouw favoriete lied van Dick Hout, Laat het los. Gaat ook over de liefde volgens mij, hè? Gaat ook over de liefde. En ik ben zelf een geboren optimist. En er is een psychiater in het Radboud UMC die zegt dat door mij te bestuderen zij het gen voor optimisme kan gaan vinden. En dit lied, en ik trek zelf heel erg naar melancholische muziek. Dus dat is ook iets dubbels in mij. Weer dat dualisme. Ja, zeker. Hmm. En